من نغمه راز شبت دارم و لب نام تو را تو آرزوی رفته ای در شهر دور قصه ها من نغمه راز شبت دارم و لب نام تو را تو آرزوی رفته ای در شهر دور قصه ها در شهر دور قصه ها